พระเถระรูปนี้ท่านก็เข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็ได้รับราชานุเคราะห์วันหนึ่งเดินทางไปที่ประตูศาลากิรัญชกาสนะเนี่ยนะกิรัญชกาสนะได้ฟังณตมหาตุกะวัดคือณตมหาตุกะสูตรนั่นแหละว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละทิ้งมันรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานนะก็ฟังว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานท่านพอฟังณตมหาตุกะสูตรนะนะทำให้เป็นเหมือนกับขอช้างสับศีรษะเลยนะเหมือนกับตะขอเนี่ยสับศีรษะเลยว่าออกไปยังมหาวิหารในมหาวิหารก็ตรงเนี้ยที่มีโลหะประสาทเนี่ยตรงนั้นเรียกว่ามหาวิหารวัดที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนนี้นะท่านก็ทำณตมหาตุกะสูตรนั่นแหละเป็นหลักก็เลยบวชบรรพชาท่องมาติกาทั้งสองจนคล่องแคล่วพาภิกษุ30รูปไปยังเนินชื่อว่าคระวาลยะไม่รู้ตรงนั้นอยู่ตรงไหนไม่ทราบเนินนี่เสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่บำเพ็ญสมณธรรมท่านก็เดินจนเท้าบวมนะเดินเมื่อเท้าบวมมากขึ้นก็จงกรมด้วยเข่าเนี่ยนะเพราะว่าแสดงว่าอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็คลุกเข่าเนี่ยใช้เข่าเดินไปเดินมาเนี่ยนะคืนวันนั้นพรานเนื้อคนหนึ่งเข้าใจว่าท่านเป็นเนื้อเพราะตะคุ่มเหมือนเนื้อนะเพราะคนที่เดินคลานเนี่ยใครที่คลานไปมันก็ดูเหมือนเนื้อก็เลยนึกว่าเนื้อก็เลยใช้หอกเนี่ยแทงท่านหอกก็ทะลุเข้าไปท่านก็ให้เขาเอาออกเอาหอกนี่ออกคือท่านก็บอกว่าร้องแบบมนุษย์นะนะเขาเอาหอกออกแล้วก็ม้วนหญ้าอุดปากแผลเอาไว้ให้เต็มพอแผลถอกเข้าไปเนี่ยนะถ้าไม่อุดเลือดมันก็ไหลออกไม่มีผ้ามีอะไรนะใช้หญ้าเนี่ยอุดเข้าไปพยุงตัวของท่านให้นั่งเหนือพลานหินและถือโอกาสเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาชีวิตของพระเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแบบสง่าผ่าเผยอะไรตายทุกสภาพนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็พยานะไอให้พระภิกษุทั้งนั้นเหล่านั้นมาเพื่อจะพยากรณ์ว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยเปล่งอุทานนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้มีปกติตรัสธรรมะอันเลิศแก่สรรพสัตว์พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปทิ้งเสียสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยนะจงละรูปซะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นถ้าดับสังขารได้ถ้าระงับดับสังขารได้ความดับสังขารเหล่านี้เป็นความสุขที่สุดเนี่ยนะนั้นธรรมะเป็นที่ดับสังขารผู้ใดตรัสรู้ธรรมะเป็นที่ดับสังขารถ้าดับสังขารเสร็จเนี่ยสุขที่สุดภิกษุทั้งหลายก็พูดกับท่านว่าท่านผู้เจริญถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงประชวรแล้วไซพระองค์จะต้องเหยียดพระหัตถ์ข้ามสมุทรมาลูบศีรษะท่านเป็นแน่นะด้วยเหตุเท่านี้ทางนี้แหละเพื่อความระงับดับทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับพระติสสะเถระพระเถระอีกกลุ่ม30รูปกับพระทีปะมัลละเถระเนี่ยนะท่านเหล่านี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก้าวล่วงจากวัฏทุกข์ก็อาศัยข้อปฏิบัติคือสติปัฏฐานเนี่ยนะทีนี้พูดถึงสติปัฏฐานนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อก้าวล่วงอะไรโทมนัสใครโทมนัสมากก็บอกว่าเท้าสักกะเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าเท้าสักกะพ้นจากเสียใจเนี่ยนะก็เพราะสติปัฏฐานคือเท้าสักกะเนี่ยนะเสวยผลบุญอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ย36ล้านปีพอครบ36ล้านปีก็จะจุติพอก่อนจะจุติเนี่ยมา7วันมนุษย์เนี่ยนะภายใน7วันเนี่ย7วันแบบมนุษย์ก็ไม่กี่นาทีของเทวดาเนี่ยก็เห็นบุพพานิมิต5ประการเกิดขึ้นแก่ตัวดอกไม้ประจําตัวเหี่ยวเนี่ยนะดอกไม้ประจําตัวจะมีคนละดอกก็เลยเหี่ยวเลยข้อแรก2ผ้าก็เศร้าหมองเครื่องประดับนี่เศร้าหมองเหงื่อก็ออกรักแร้ไม่ยินดีในอาสนะของตนเนี่ยนะก็เลยรู้ว่าจะตายแล้วท่านก็ถูกมรณะภัยคุกคามก็เกิดความเสียใจเนี่ยนะ ขาบอกก็มองไปหาตรงไหนว่าตัวเองจะต้องสูญเสียจากสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สูญเสียจากเวชยันตประสาทสูญเสียจากเวชยันตรสสูญเสียจากสวนปารุสกวันมิสกวันสวนทั้งหลายแหล่สวนจิรดาศาลาสุธรรมมาบรรดุกัมพลศิลาอาจต้นปาริชตกะเนี่ยนะสูญเสียจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เลยเสียอกเสียใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อถามปัญหาก็เลยเข้าไปถามปัญหาในสักกะปัญหาสูตรในที่สุดการตอบปัญหาท้าวสักกะก็บรรลุโสดาปัตติผลพร้อมด้วยเทวดา 80,000 นะที่จริงก็ขนเอาเทวดาไปทั้งสองสวรรค์สองชั้นเลยแหละขนเอาเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงนี่ไปบอกว่าทำไมท้าวสักกะจึงขนเอาเทวดาไปมากขนาดนั้นมันต้องมีสักคนหนึ่งนะที่มีอุปนิสัยเข้าไปเดี๋ยวพระพุทธเจ้าไม่เทศด้วยคือครั้งหนึ่งเนี่ยท้าวสักกะเคยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์นั่งเข้าสมาบัติไม่รับแปลว่าไม่รับแขกนะองค์ก็นั่งเข้าสมาบัติอ้าวท้าวสักกะไปถึงพระองค์เข้าสมาบัติไม่รู้จะคุยอะไรเพราะพระองค์แปลว่าก็ตัวนั่งอยู่แต่ว่าไม่รู้ใจเนี่ยปารภอะไรอยู่นะก็เลยไม่ได้เข้าเฝ้าก็เลยบอกเทพพธิดาคนหนึ่งที่คอยดูแลอยู่ตรงนั้นบอกว่าท้าวสักกะมาเยี่ยมกันแล้วกันก็จากไปพอท้าวสักกะออกไปพระองค์ก็ออกจากสมาบัติแปลว่าตอนนั้นนะพระองค์ไม่อยากคุยกับท้าวสักกะเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยก็รู้อีกกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกเนี่ยนะตอนนี้ในเทวดาชั้นสองชั้นเนี่ยทั้งจาตุมทั้งดาวดึงมันต้องมีคนมีบุญที่พระพุทธเจ้าต้องเทศให้ฟังสักคนหนึ่งสิก็เลยเข้าก็เลยเกณฑ์เทวดาไปเยอะแยะไปหมดเลยพระองค์ก็เลยแสดงธรรมแต่ก็แสดงธรรมก็แสดงกับท้าวสักกะนะท้าวสักกะถามปัญหาถามตอบถามตอบจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันคำถามคำตอบก็อยู่ในลักษณะของเวทนานุปัสสนานั่นเองทีนี้พอแล้วก็พอฟังธรรมจบเป็นพระโสดาบันจบปัจเจเวคขณะญาณเกิดก็จุติจุติแล้วปฏิสนธิใหม่เป็นเทวดาใหม่นะกลับมาที่เก่าอีกนะนะปฏิสนธิเป็นท้าวสักกะเหมือนเดิมเนี่ยนะก็บอกว่าคนทั่วไปไม่มีใครรู้หรอกเทวดาทั่วไปไม่รู้นะเว้นแต่ผู้มีบุญจริงๆจึงจะรู้ว่าเทวดาตาเท้าสักกะตายแล้วเกิดใหม่เป็นเท้าสักกะองค์ใหม่อยู่อายุยืนอีก36ล้านปีสบายเลยก็นี่แล้วก็ไม่มีตกต่ำมาแล้วก็เคลื่อนขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงมันควรปฏิบัติให้มันเห็นอริยสัจก่อนสักถ้าเห็นอริยสัจนี่ขอให้มันเห็นครั้งเดียวก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยสบายแน่ให้เพียรเถอะจะเร่งขนาดไหนก็ให้มันเห็นอริยสัจเถอะถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่ไม่แน่นะเอาอะไรมารับรองเดี๋ยวเนี่ยเหมือนพวกสุพรหมบริวารของสุพรหมเทพบุตรนี่แหละสุพรหมเทพบุตรก็เป็นเทวดาชั้นดาวดึงเหมือนกันปกติแล้วมีเทพอัปสรคือนางสาวสวรรค์เป็นบริวารประมาณ 1,000 เสวยสวรรค์สมบัติเนี่ยนะเทพอัปสรสาวสวรรค์ 1,000 นั้นน่ะนะเทพอัปสร500บริวารก็กำลังเก็บดอกไม้จากต้นอยู่หลัดๆไอ้500นี่ก็กำลังเก็บดอกไม้เคลื่อนในจุติแล้วว่าเคลื่อนแล้วก็เกิดในนรกแสดงว่าทำทั้งบุญทำทั้งบาปใช่ไหมก่อนตายบุญมันให้ผลไปเกิดในสวรรค์สิ้นบุญจากสวรรค์ก็ไปนรกเพราะอะไรไปอยู่ในสวรรค์ก็ไม่ค่อยฟังธรรมเท่าไหร่หรอกไปเก็บแต่ดอกไม้งั้นบาปเก่ามันก็ตามให้ผลสิบาปตามให้ผลไปไหนล่ะหมดบุญจากสวรรค์ก็ปฏิสนธิอีกทีอ้าวตกนรกเรียบร้อยแล้วสุพรหมเทพบุตรเนี่ยนะใคร่ครวญดูว่าสาวอัปสรพวกนี้ทำไมมันช้าเหลือเกินเนี่ยนะก็เห็นว่าเขาเหล่านั้นเกิดในนรกแล้วตรวจดูอายุของตัวเองอีกแสดงว่าเทวดามีบุญมากอายุเราเหลือเท่าไหร่เนาะก็รู้ว่าอายุตัวเองก็จะสิ้นเหมือนกันเดี๋ยวต่อตายเหมือนกันก็เห็นว่าอ้าวตายแล้วไปเกิดไหนดีนรกอีกเหมือนกันเนี่ยนะจะตามบริวารไปโยตกนี่แหละก็รู้เสียใจมากตกใจเสียใจอย่างเหลือเกินเนี่ยนะใครจะคนที่ได้ข่าวว่าตัวเองจะถูกประหารนี่ก็หนักใจอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้แม้เทวดาจะสิ้นบุญแล้วรู้ด้วยว่าจะต้องตกนรกด้วยจะเสียใจขนาดไหนว่าอะไรจะสูญเสียขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะสูญเสียสวรรค์หมดทุกอย่างในที่สุดก็ตกนรกอีกต่างหากเนี่ยนะถูกยึดทรัพย์ไม่พอยังถูกประหารอีกถูกเฆี่ยนถูกโบยถูกตีถูกประหารนี่นั่นนะแสดงว่าถือหนักหนาสาหัสถือเอาการมากก็เลยเกิดเสียใจว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่แหละจักหรือท่านใช้คำว่าศาสดาเนี่ยนะศาสดาเนี่ยจริงๆก็แปลแล้วลงตัวดีศาสดาแปลว่าผู้ที่จะพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามจากชาติชรามรณะเนี่ยนะก็เหมือนนายสัทธวาหะนายอะไรนะหัวหน้ากองเกวียนที่จะข้ามจากถิ่นกันดารพระพุทธเจ้าก็จะพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากถิ่นกันดารคือสังสารวัฏ พระองค์นี่แหละจะขจัดความเศร้าโศกความเสียใจของเราออกไปได้ผู้อื่นช่วยเราไม่ได้หรอกนะก็เลยพาบริวารที่เหลือ500เนี่ยนะก็ตกนรกไปแล้ว500เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเป็นปัญหาว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เนืองนิดกลัวสิตกจะตกนรกอยู่แล้วก็กลัวสิสะดุ้งใจนี้หวาดผวาเป็นประจำมันผวาเหลือเกินนะมันก็มองคนมองเห็นนรกแล้วตัวเองจะตกเนี่ยมันจะผวาขนาดไหนเมื่อกิจเกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นถ้าหากความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ขอพระองค์ผู้อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วจงตรัสบอกความไม่สะดุ้งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถอะมันมีวิธีอะไรที่ทำให้มันพ้นจากความสะดุ้งให้มันพ้นจากผวาแบบนี้ถ้ารู้ช่วยบอกเธอทำยังไงจะเลิกผวาที่จะตกนรกนะถ้าเลิกผวาก็แปลว่าพ้นนรกเหมือนกันช่วยบอกวิธีพ้นนรกหน่อยเถอะพระองค์ก็ตรัสอริยสัจว่าเราไม่เห็นความสวัสดีอย่างอื่นของสัตว์ทั้งหลายนอกจากการบำเพ็ญเพียรอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้มีอะไรมั่งที่จะพ้นจากสัมมาประธานนอกจากสัมมาประธาน4แล้วนะเราไม่เห็นความสวัสดีหรอกนอกจากการสำรวมอินทรีย์นอกจากการปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยว่าเที่ยงปล่อยว่าสุขปล่อยว่างามปล่อยว่ายั่งยืนและอัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรก็คือศีลเพียรก็คือสมถะการปล่อยด้วยวิปัสสนาปล่อยจากความยึดถือว่าเที่ยงสุขยั่งยืนอัตตาก็เป็นวิปัสสนานอกจากศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยมรรคอย่างนี้แล้วเราไม่เห็นความสวัสดีอย่างอื่นเลยพอจบพระธรรมเทศนาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยบริวาร500โอ้ยเสียงมากนะแต่ก็สำเร็จแล้วนะถือว่าเหตุการณ์ที่สยองขวัญที่สุดแห่งชีวิตเนี่ยนะแต่ก็แหมก็เรียกว่ามีปัญหาแล้วไปถามคนที่แก้ปัญหาถูกไม่เหมือนในชาดกบางเรื่องเนี่ยมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งฝันว่าเห็นสวรรค์โอ้ยอยากจะเกิดในสวรรค์มากก็เลยไปถามไอ้ปุโรหิตปุโรหิตบอกเอาอย่างนี้สิฆ่าสัตว์บูชายันสินะก็เลยเตรียมวางแผนฆ่าสัตว์บูชายันเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่าจะทำทางไปสวรรค์ไพร่ไปทางไปนรกนะจะเปิดประตูสวรรค์ที่ไหนได้ปิดสวรรค์แล้วก็เปิดนรกนั่นแหละนี่ก็ดีนะว่าไปถามคนถูกคือปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าถามผิดคนเนี่ยนะนี่ถ้าหากว่าไปถามผิดคนทำไงให้สะเดาะเคราะห์สะเดาะกลอนที่ไหนก็ไม่รู้นี่ก็เดือดร้อนแน่พันดีว่าไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยบอกวิธีเป็นข้อปฏิบัติที่นำออกไปจากทุกเนี่ยนะก็ถามถูกคนแล้วถามผู้ที่สมควรถามไปถามสัตบุรุษไปถามกัลยาณมิตรท่านก็เลยแนะนำคำสอนที่นำออกจากทุกได้สำเร็จเนี่ยนะด้วยการเจริญโพชฌงค์นำออกจากวัฏฏะนั่นเองทางนี้ที่บุคคลเจริญแล้วพึงเข้าใจว่าเป็นไปเพื่อดับโทมนัสของสัตว์ทั้งหลายเหมือนเท้าสักกะเป็นต้นอย่างที่พรรณนาอธิบายมาอย่างเป็นบุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะว่าเขาเหล่านี้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็พ้นด้วยข้อปฏิบัติคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคนั่นแหละอันนี้เหตุผลทีนี้อันนี้สองข้อที่6ข้อ1นะเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย2เพื่อก้าวล่วงทุกข์ขออภัยก็2โสกะ3ปริเทวะ4ทุกข์5โทมนัส6เพื่อบรรลุญายะคือเพื่อบรรลุญาญธรรมเนี่ยนะอธิคมายะเนี่ยแปลว่าเข้าถึงญาญสัจก็คือญายะอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าญาญธรรมพันธะเจริญสติปัฏฐานถูกต้องก็จะบรรลุอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขณะโลกุตระถ้าเจริญโลกิยะธรรมที่ถูกต้องก็จะบรรลุโลกุตระเพราะสติปัฏฐานมรรคหรือข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานอันเป็นโลกิยะส่วนเบื้องต้นอันบุคคลเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุโลกุตระมรรคถามว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะสติปัฏฐานตามสูตรนี้ถ้าถามว่าอยู่ในระดับวิปัสสนาระดับไหนถ้าตามคำอธิบายในพุทธพจน์ก็ระดับนั่นแหละทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะพวกนี้เป็นโลกิยะทั้งหมดเพื่อญาณทัศนวิสุทธิคือโลกุตระคืออริยมรรคนั่นเองก็คือเจริญวิปัสสนาจนเป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคงั้นการเจริญสมถวิปัสสนาที่ถูกต้องต้องบรรลุอริยมรรคมันสติปัฏฐานที่เจริญถูกต้องในส่วนเบื้องต้นบรรลุอริยมรรคในตอนปลายเนี่ยนะงั้นอริยมรรคนี้มีอะไรบ้าง โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคถ้าเจริญถูกต้องก็ต้องเป็นไปเพื่อโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคนะอันนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่6ของการเจริญสติปัฏฐานถ้าเจริญถูกต้องเจริญตามคำสอนจริงก็บรรลุอริยมรรคแน่นอนสุดท้ายนิพพานัสสัจฉิกิริยายะเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งก็ได้นะความว่าเพื่อทำให้แจ้งอธิบายว่าเพื่อทำให้ประจักษ์นะคือการพูดอย่างนี้เนี่ยนะบอกว่าถ้ายกสัจฉิกิริยาขึ้นมาแล้วนะเท่ากับกล่าวอะไรปริญญาปหานะและภาวนาอันนี้ถ้าเจริญสติปัฏฐานเรียกว่าภาเวตปธรรมถ้าภาวนาถูกต้องต้องทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแปลว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะเมื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแปลว่าเจริญถูกต้องเนี่ยนะเจริญถูกต้องอธิบายว่าถ้าเจริญถูกต้องก็ทำให้ประจักษ์ด้วยตนเองนะปัจจตังเนี่ยนะประจักษ์ด้วยตนเองซึ่งอมตะธรรมที่ได้นามว่าพระนิพพานพระนิพพานคือธรรมที่ไม่ตายธรรมที่พ้นจากความตายเพราะเว้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนิพพานมาจากนิบวกวานะนิแปลว่าไม่มีวานะแปลว่าตัณหาร้อยรัดก็ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็พ้นจากตัณหาที่ร้อยรัดพบสู่พบเป็นต้นออกไปได้เพราะว่ามรรคนี้ที่บุคคลอบรมแล้วเจริญแล้วทำให้มากทำให้สำเร็จก็จะทำให้แจ้งพระนิพพานตามลำดับเนี่ยนะตามลำดับลำดับไหนลำดับมรรคทั้งหลายลำดับวิปัสสนาตามลำดับมรรคเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านิพพานัสสัจฉิกิริยาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งบรรดาคำเหล่านั้นที่พระองค์ตรัสว่าเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกเป็นต้นก็เป็นอันสำเร็จความหมายไปด้วยก็จริงที่จริงเนี่ยถ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ถ้าพูดบริสุทธิ์อย่างเดียวมันก็จบหมดแล้วทำไมอธิบายซะเยินเยอะเลยนะที่ยังบอกว่าเพื่อทำเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายถ้าหมดจดแล้วก็เลิกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเพื่อทำให้แจ้งเพื่อเจริญอริยมรรคพระนิพพานมันก็แจ้งอยู่แล้วทำไมก็ต้องแสดงเยอะเหลือเกินก็บอกว่าอย่างนั้นก็จริงแต่ไม่ปรากฏแก่ผู้อื่นนอกจากผู้ฉลาดถ้าคนเก่งจริงๆนะฟังปั๊บถ้าสัตว์บริสุทธิ์มันพ้นทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่านั่นคนฉลาดฟังแล้วเขารู้เรื่องเลยทันทีไอ้คนไม่ฉลาดเนี่ยพูดละเอียดยังไงแหละประมาณพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงทำคนฉลาดให้เป็นข้อยุติเขาเรียกว่าไม่ได้ถือเอาคนฉลาดเป็นประมาณเขาถือเอาคนฉลาดน้อยเป็นประมาณเนี่ยนะพวกฉลาดมากๆก็พวกนี้ฟังย่อๆก็บรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ของเราไม่น่าใช่แน่นอนฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยสูตรแล้วสูตรเล่าเป็นร้อยสูตรนะไม่ใช่สูตรสองสูตรนะเป็นร้อยสูตรนี่จะเป็นพันสูตรอีกแล้วเนี่ยนะมันพระองค์ก็แสดงเพื่อให้แบบอะไรนะพวกที่มีปัญญาไม่มากนะพวกที่ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยบางทีแสดงจบนี้อีกนานกว่าจะเข้าใจได้พระองค์ก็เลยแสดงให้เข้าใจผลที่ต้องการนั้นๆด้วยสูตรนั้นๆเท่านั้นพระองค์แสดงให้เข้าใจทันทีเลยอย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรพระองค์แสดงผลที่ต้องการซึ่งเอกายนามรรคให้สำเร็จให้ปรากฏก็เลยบอกว่าถ้าปฏิบัติสำเร็จนะผลออกมาต้องก้าวล่วงโสกะปริเทวะทั้งหลายเนี่ยนะดับทุกข์และโทมนัสบรรลุญาณธรรมคืออริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งถ้าเธอปฏิบัติตามที่เราบอกต่อไปนี้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเพราะความบริสุทธิ์ทั้งหลายจะเป็นไปพร้อมก็ด้วยเอกายนามัตจึงจะมีความบริสุทธิ์ได้เนี่ยนะคือที่บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ด้วยอะไรด้วยเอกายนามัตคือทางสายเอกทวนอีกครั้งนะเอกายนามัตคืออะไร1เป็นทางสายเดียวไม่มี2แพร่ง2แยกที่ไหนหรอกไม่มีหรอก2ปฏิบัติคนเดียว3เป็นทางของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลเอกเป็นทางที่ออกจากวัฏฏะเพื่อพระนิพพานมีจุดมุ่งหมายที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นมันถ้าปฏิบัติตามเอกายนมรรคคืออริยมรรคเหล่านี้จะทำให้บริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะเครื่องเศร้าหมองทุกชนิดออกไปได้ทีนี้ความบริสุทธิ์จะมีได้ก็เพราะก้าวล่วงโสกะปริเทวะที่พ้นก้าวล่วงหรือพ้นจากโสกะปริเทวะได้ก็เพราะว่า ทุกโทมนัสมันดับไปทุกโทมนัสจะดับได้ก็เพราะอะไรเพราะบรรลุอริยมรรคบรรลุอริยมรรคจะมีได้ก็เพราะทำให้แจ้งพระนิพพานเพราะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยอริยมรรคจึงจะดับทุกโทมนัสถ้าดับทุกโทมนัสได้ก็พ้นโสกะปริเทวะถ้าพ้นโสกะปริเทวะก็จะบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ตามนั้นได้จริงก็ต้องอาศัยเอกายนมรรคคือสติปัฏฐานเนี่ยนะเพราะถ้าที่จริงใน7ข้อ7อนิสงส์เนี่ยถ้าพูดดับอันใดอันหนึ่งประสบความสำเร็จหมดเนี่ยนะจริงๆก็เกี่ยวโยงถึงกันหมดเพราะคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงตามลำดับให้ฟังว่าเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ให้เห็นชัดต่อไปอีกว่าเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะอันนี้ก็นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งอัปปรนัยโอ้ยนัยยะต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคำว่าสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นนะอานิสงส์7อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวนั้นเป็นการสรรเสริญเอกายนมรรคเป็นการยกย่องข้อปฏิบัติเหมือนอะไรเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสฉะฉักขสูตรสรรเสริญฉะฉักขสูตรว่าพระองค์จะแสดงเทศนาหมวด6หมวดละ6ข้อนะฉะฉักกะฉะแปลว่า6ฉักกะแปลว่าหมวด6แสดงธรรมะ6หมวดหมวด6 6หมวดเนี่ยนะสรรเสริญตั้ง8บทว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจักประกาศพรหมจรรย์คือศาสนาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่เธอทั้งหลายธรรมะเหล่านั้นก็คือธรรมะหมวด6 6หมวดแก่เธอทั้งหลายโอ้ยกย่องมากมายเหลือเกินเนี่ยนะฉะฉักขสูตรนี่ก็ชมมากเลยอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสาทังสัพยัญชนังเกวัลละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาเสสิเนี่ยนะธรรมะนั้นคืออะไรคือฉะฉักกะสะฉักกสูตรเนี่ยนะงั้นใครที่จะไปศรีลังกาก็อ่านฉะฉักกสูตรเอาไว้บ้างนะเพราะว่าเป็นสูตรที่เขาเฟื่องฟูมากที่ศรีลังกาเหมือนกันว่าจะไปที่บึงขวาปีเนี่ยที่เขาแสดงฉะฉักกสูตรไปไม่ถึงไปไหนแล้วไกลเกินไปตรงนี้ดีกว่า อีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะเช่นอริยวังสสูตรนะอริยวังสะเศษเทศนาหรืออริยวังสสูตรพระพุทธเจ้าชมสูตรเหล่านี้ไว้4บทด้วยกันขออภัย9บทว่าภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้เป็นของที่ผู้รู้รู้กันว่าเลิศรู้กันมานานแล้วรู้กันว่าเป็นวงของพระอริยเจ้าเป็นของเก่าที่ไม่เกลื่อนกลาดไม่เคยเกลื่อนกลาดไม่ถูกระแวงไม่ถูกสมณะพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านนะอริยวังสสูตรนี่ก็ชมจริงๆชมข้อปฏิบัติในอริยวังสสูตรว่าด้วยการสันโดษจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและละยินดีในการละกิเลสยินดีในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะถ้าละกิเลสได้ก็ดีใจเจริญกุศลได้ก็ดีใจเนี่ยนะมันอริยวังสสูตรก็ชมตั้ง9บทฉะฉักขสูตรก็ชม6ข้อเท่าไหร่ชม8บทเนี่ยนะฉะฉักขสูตรชม8บทอริยวังสสูตรชม9บทฉันใดสติปัฏฐานก็ฉันนั้นชมไว้7บทนะชมไว้เพื่อก้าวล่วงโสกะปริเพื่ออะไรนะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหากจะถามว่าทำไมจะต้องมาชื่นชมก่อนก็แสดงไปเลยสิทำไมต้องอธิบายอะไรมากมายเนี่ยนะโฆษณาสรรพคุณอยู่นั่นแหละตอบว่าเพื่อจะให้เกิดอุตสาหะความภาคเพียรพยายามแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยว่าภิกษุเหล่านั้นครั้นได้รับการตรัสสรรเสริญคือถ้าพระพุทธเจ้าชมและแสดงว่าดีแน่ก็จะเกิดความอุตสาหะภาคเพียรพยายามขึ้นว่าทางสายนี้คือสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าจะแสดงต่อนี้นำอุปัตถวะเอาอุบาทออกไปทั้ง4อย่างพ้นอุบาท4อย่างคืออะไรบ้าง1พ้นโสกะเนี่ยนะที่อะไรสิ่งที่แผดเผาใจความคร่ำครวญที่เป็นการบ่นเพ้อรำพันทางวาจาพ้นจากสิ่งที่เผาใจพ้นจากการรำพันทางวาจาพ้นจากความทุกข์ที่ไม่มีความสำราญทางกายแล้วก็พ้นจากความเสียใจซึ่งเป็นความไม่แช่มชื่นทางจิตใจโอ้ยนำอุบาทออกไปตั้ง4ตัวเนี่ยนะ แก้ยากนะอุบาท4อย่างเนี่ยนะถ้าไม่สติปัฏฐานจริงๆยากเนี่ยนะคำปลอบไม่พอหรอกเนี่ยนะคำปลุกคำปลอบคำเอาอกเอาใจไม่พอที่จะพ้นจากโสกะแผดเผาใจไม่พอที่จะพ้นจากความคร่ำครวญรำพันทางวาจาไม่พ้นจากความทุกข์ที่ไม่สำราญทางกายแล้วก็พ้นจากความเสียใจความไม่เชื่อมชื่นทางจิตใจมันสติปัฏฐานเนี่ยดีจริงๆนำอุปัฏฐวะสิ่งที่เป็นอันตรายออกไป4ประการสติปัฏฐานที่พระองค์แสดงนี้นำมาซึ่งคุณวิเศษ3อย่างให้คือบริสุทธิ์หมดโจทย์เนี่ยนะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะ2ญาณธรรมที่ควรรู้คืออริยมรรคก็3ก็พระนิพพานเป็นที่สงบระงับดับวัฏทุกข์โดยประการทั้งปวงภิกษุเหล่านั้นก็จับสำคัญพระธรรมเทศนาว่าต้องเรียนนะต้องเรียนต้องท่องต้องจำนะต้องจำต้องทรงเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ช่วยกันบอกช่วยกันสองต้องสอนและที่แน่นอนสำคัญที่สุดคือต้องเจริญต้องปฏิบัติตามนี้แหละเพราะนำความเสียหายออกไปตั้ง4อย่างนำคุณวิเศษมาตั้ง3อย่างกำไรล้วนๆ7อย่างนี่ใครไม่ทำบ้างนะก็เลยบอกว่าจะต้องเรียนเอาไว้ให้ดีต้องทำความเข้าใจให้พอต้องท่องต้องจำต้องบอกต้องสอนที่แน่นอนต้องเจริญเหมือนกันซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญเอกายนมรรคเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดอุตสาหะด้วยประการดังที่พรรณนามานี้เหมือนกับพ่อค้าค้าผ้าขนสัตว์เป็นต้นกล่าวสรรเสริญคุณภาพของผ้าขนสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างของสมัยนี้ก็โอ้ยระบบโฆษณาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ใช้ระบบโฆษณามาตั้งนานแล้วแต่โฆษณาอริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะโฆษณามรรคสัจจะว่าปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระองค์สอนดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นะเขาก็ยกตัวอย่างว่าพ่อค้าขนสัตว์สีเหลืองเรียกว่าผ้าปันดุกำพลเนี่ยนะราคาแสนหนึ่งก็โฆษณาว่าเชิญรับผ้าขนสัตว์ครับคนทั้งหลายถ้าไม่ทราบว่าเป็นผ้ากำพลชนิดโน้นเพราะไอ้ผ้ากำพลเนี่ยนะผ้าขนสัตว์เนี่ยบางทีก็เอาผมคนมาทำก็มีนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผ้าบางอย่างก็กลิ่นเหม็นเนื้อก็หยาบสะนะเขาก็เรียกผ้ากำพลทั้งนั้นอ่ะเนื้อหยาบเหมือนกับคล้ายๆกับผ้าปอผ้าปานอะไรมันก็ผ้าขนสัตว์ทั้งนั้นแหละอาจจะไม่ดีจริงแต่ถ้าเขาโฆษณาว่าผ้ากำพลแดงมาจากคันธารราชเนื้อละเอียดมันเป็นเงานุ่มนวลเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่มีทรัพย์พอก็จะรับซื้อคนที่ไม่มีทรัพย์ก็อยากชมฉันใดเรียกว่าถ้าโฆษณาผ้าถูกต้องเนี่ยนะคนมีทรัพย์ก็อยากซื้อคนไม่มีทรัพย์ก็อยากชมฉันใดแม้พระองค์ตรัสว่าเอกายโนมะเอกายโนเนี่ยนะทางนี้เป็นทางสายเอกมันก็ยังไม่ชัดแจ้งหรอกว่ามันทางสายนู้นมันสายไหนกันแน่เนี่ยนะทางสายเดียวมันไหนมันเส้นไหนกันแน่เพราะอะไรเพราะทางที่ไม่นำออกไปจากทุกมันมีนานาประการทางที่ไม่นำออกจากทุกเช่นทางไปนรกไปเปรตไปอสุรกายไปเดรัจฉานทางไปสู่วัฏฏะมันเยอะแยะไปหมดทางเหล่านั้นเขาก็เรียกมักเรียกทางกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าพระองค์บอกว่าสัตตานังวิสุทธิยาเป็นทางสายเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็จะอุตสาหะแล้วก็ยังรู้ต่อไปอีกว่าทางสายนี้นำอุปัฏฐวะออกไป4ประการเนี่ยนะนำอุปัฏฐวะ4ประการคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและไม่ถึงนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสแล้วก็นำมาซึ่งคุณวิเศษ3ประการคือบริสุทธิ์จากกิเลสบรรลุอริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งภิกษุเหล่านั้นก็จะสำคัญพระธรรมเทศนาสติปัฏฐานนี้ว่าต้องเรียนต้องท่องต้องทรงจำต้องบอกสอนและที่สำคัญก็คือทางนี้ต้องเจริญต้องดำเนินตามต้องปฏิบัติตามพันพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญเอกายนมรรคว่าทางนี้เนี่ยนะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเขาบอกว่าตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างพ่อค้าขายผ้าว่าพ่อค้าขายผ้าก็โฆษณาผ้าฉันใดพ่อค้าทองชมพูนุชสีแดงก็ฉันนั้นหรือพ่อค้าแก้วมณีแดงที่ทำให้น้ำใสสะอาดพ่อค้าแก้วมุกดาที่ทำให้น้ำใสสะอาดหรือพ่อค้าแก้วประพานที่เจรไนดีแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็โฆษณาของดังนั้นแหละฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านก็โฆษณาว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นนิยานิกธรรมเป็นคำสอนที่นำออกจากทุกข์ซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติแล้วก็พ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะ ส่วนข้อปฏิบัติว่ายะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาก็เสาหน้านะนะโฆษณาไปก่อนนะเสาเนี่ยนะโอ้ดีจริงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ยังไม่บอกว่าทำยังไงบ้างนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะเชิญพาน